Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. El-Hamisu ve Sadisu. Beş ve altıncısı. Min mucibatil gusli. Gusli gerektirenlerden. El-Haydu ve Nifasu. Hayz ve nifastır. Likavrihi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu sünnetinden dolayı. Fe ize akbalet haydetuki. Hayzın geldiği zaman. Feda'i salate, namazı bırak. Ve ize edberat, gittiği zaman fagsili ankib deme, kanı yıka, thümme salli, sonra namaz kıl. Ve kavlihi teala, Allah'u tanıştığından dolayı, fe ize tatahherne, temizlendiğiniz zaman. Yani el-huyyedu, haizler, yettahherne, bil iktisali, gusülle temizlendikleri zaman, ba'de intihal haydi, haiz bittikten sonra gusülle temizlendikleri zaman. Evet. Şimdi normalde hayız, biz dün burayı niye okumamışız ben onu düşünüyorum da. Niye burayı bırakmışız yani. Neyse. Normalde hayız ve nifas. Yani biri doğumdan sonra kadınlarda hasıl olan kan. Biri de kadınların buluk çağından sonra her ay düzenli olarak görmüş oldukları kan. Bunlar da aynı zamanda guslü ne yapan? Bunlar da aynı zamanda guslü gerektiren haller. Bu neyle sabit? Bu hem Kur'an-ı Kerim'le sabit, hem de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleriyle sabit. Kur'an-ı Kerim'e gelince Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ اَذَنْ فَاَعْتَزِلُ النِّسَاءِ Sana hayızdan soruyorlar. De ki o eziyettir. O zaman kadınlardan uzak durunuz diye. Daha sonra Allah Azze ve Celle diyor ki فَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَتْهُرْنَ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ Onlar temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Onlar temizlendikleri zaman فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهِ Onlara Allah'ın size emrettiği yerden yanaşın diye. Yani kadınlar hayızdan temizlenince bu temizlikle neyle olur? Bu temizlikle gusül ile olur. Ki bunu Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şeriflerinde zaten beyan etmiştir. Şimdi buraya kadar şeyi saydık. Guslü gerektiren halleri saydık. Burada bir de bir ihtilaflı bir konu var. Guslü gerektiren hallerle alakalı. Şeyh'in bu maddelerin içinde saymadığı cuma guslü ile alakalı bir ihtilaf var. Çünkü cuma günü biliyorsunuz Peygamber aleyhissalatü vesselam cuma günü gusleder ve Müslümanlara da gusledinmelerini almalarını emrederdi. Bu sebepten dolayı bazı alimler cuma guslünün farz olduğunu iddia etmişler. Yani veyahut da böyle bir görüş savunmuşlar. Demişler ki cuma günü her Müslümanın üzerine cuma namazı nasıl farzsa herkese aynı şekilde cuma guslü de o şekilde farzdır demişler. Bunların dayanağı da yani bu gittikleri savundukları görüşte bunların da bu tabi bu görüşte sahabeden de bu görüş savunanlar var. Yani Ebu Hureyre gibi ve daha başka sahabeler gibi yani cuma guslünün farz olduğunu savunan sahabeler var. Alimlerden de İbn Hazm özellikle bu görüşü ısrarla savunanlardan bir tanesi. Bunların dayanakları şu. Peygamber aleyhissalatü vesselam hem Bukhari'de hem Müslim'deki birçok hadiste diyor ki guslu yevmül cum'ati vacibun ala kulli muslimin. Çok açık bir ifade değil mi? Yani cuma guslu her Müslümanın üzerine vaciptir gibi. Böyle çok açık bir şey. Çok açık bir ifade kullanmış. Veya demiş ki mesela men ca'e minkum ilel cum'ati fel yahtesil. Yine Bukhari'de Müslim'de sizden biri cumaya geldiği zaman gusül alsın. Emrediyor yani. Fel yahtesil diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Emrediyor. Veyahut da diyor ki mesela hakeza guslu yevmil cum'ati vacibun ala kulli muhtelim. Yani her buluğa ermiş olana cuma guslu vaciptir diyor mesela. Veya sahabelerden mesela örneğin İbn Ömer diyor ki umirna bil ihtisali yevmel cum'ati. Biz cuma günleri gusül almakla emrolunduk diyor mesela. Yani sahabeye emreden kim? Sahabeye emreden Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bu tip zahiri çok açık veyahut da zahiri ifadeleri çok açık olan hadislere dayanarak da bir takım ulema ve sahabeden bazısı cuma günü gusül edinmek, gusül almak farzdır veyahut da vaciptir demişler. Cumhur ulema ise demiş ki cuma günü gusül almak tehkitli müstahaplardandır. Yani bir Müslümanın cuma günü gusül alması müstahaptır. Bu müekket bir müstahaptır. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam sürekli yaptığından dolayı ama farz değildir demişler. Tabi farz değildir deyince burada zahiri emir olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vaciptir demiş olduğu şeyler var. Hadisler var. Bunları zahirinden sarf edecek, yani vacip değildir diyecek bir delile ihtiyaç var. Onlar da sünenlerdeki şu hadisi delil almışlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki "Men ihtesele yevmel cum'ati febiha ve ni'met." "Men tavadda'a yevmel cum'ati" estağfurullah. "Men tavadda'a yevmel cum'ati febiha ve ni'met." "Vemen ihtesele fel guslu efdalu." Kim cuma günü abdest alırsa abdest ne güzeldir. Lakin kim gusül alırsa gusül daha efdaldir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bunlar demişler ki şayet gusül farz olmuş olsaydı Peygamber gusülle abdest arasında insanları muhayyer bırakıp daha sonra gusül daha efdaldir cümlesini kullanmazdı. Çünkü bir şey vacip, bir şey de vacip değilse vacip olan vacip olmayandan efdaldir denilmez. Öyle değil mi? Ancak efdaldir kelimesi nerede kullanılır? İki şey aynı seviyededir şer'i hüküm yönünden. Aynı seviyededir. İkisi de müstehaptır. Lakin biri diğerinden daha efdaldir. Mesela Peygamberimiz sürekli yapmıştır birini. Dersin ki bunu yapmak evladır. Yani bir fiil vardır. Peygamber hem yapmıştır hem yapmamıştır. Yani hem terk etmiştir hem de yapmıştır. Buna ne dersin? Çokça terk etmişse terk etmek efdaldir dersin. Çokça yapmışsa yapmak efdaldir dersin. Ama bir fiil vardır. Peygamber hep yapmıştır, hiç terk etmemiştir. Yapmak efdaldir diyemezsin. Öyle değil mi? Çünkü yapmak asılsa, eğer hükmü belliyse efdal kelimesi kullanılmaz. Burası anlaşıldı inşallah. Ondan dolayı Peygamberimiz gusül abdestten daha efdaldir dediği zaman ha demek ki o zaman demişler gusülle abdest normalde aynı hükümdür. Şer'i hüküm yönünden ikisi de aynıdır. Lakin gusül almak nedir? Lakin gusül almak daha şeydir. Daha efdaldir. Daha güzeldir demişler. Bununla beraber tabi yine sünenlerde şöyle bir şey var. Buna da dayanmışlar. Ebu Davud İbni Abbas'tan ve Hazreti Ayşe'den şöyle bir nakilde bulunuyor. Diyor ki Ayşe ve İbni Abbas radıyallahu anhuma mescit küçüktü diyor. İnsanların da imkanı olmadığından dolayı insanlar yün elbiseler giyerdi diyor. Ve insanlar işten yani çalışırken işi bırakıp namaza gelirlerdi. Doğal olarak insanlar çok terlediğinden dolayı o koku üzerlerinde kalırdı. Yani o işte ter kokusu, ondan sonra o çalışmanın sıkıntısı. Bir de hepsi dar alana girince, dar bir alanda kalınca bu defa o kokuyla birbirlerine eziyet ederlerdi. Yani o eziyet, hani koku, ortam dar, küçük, mescit küçük, insanlar kokuyor, yün elbise var vesaire. Peygamberimiz dedi ki لَوْ اِغْتَسَلْتُمْ yani keşke gusül alsaydınız. Hani bu ama bak dikkat edin cuma günü gusül farz olduğundan dolayı değil. Müslüman Müslümana eziyet etmesi haram olduğundan dolayı öyle mi? Bu noktayı ortadan kaldırmak için Peygamberimiz keşke gusül alsaydınız dedi. Daha sonra diyor İbni Abbas Allah Azze ve Celle onlara imkan verip yani yün elbiseleri giymeyecek kadar imkan verip mescit de genişledikten sonra buna gerek kalmadı. Yani daha sonra zaman ilerleyince hani insanlar artık mescit genişledi. İnsanlar artık yün elbise giymiyorlar. Kimse kimseye eziyet etmiyor. Gerek kalmadı. Yani burada sanki İbni Abbas ve Hazreti Ayşe illetin cuma günü değil de insanların birbirine eziyet vermek olduğu. Hani mescit dar, elbiseler yün, insanlar çalışıyorlar. O koku insanları rahatsız ediyor diye. Tabii hadisler Peygamberimizin sürekli buna devam etmesi, yani cuma gününe devam etmesi ve bunu emretmesi aynı zamanda yani Müslümanların cuma günü özellikle cuma namazı kılındığı yerlerde Müslümanların bu guslü almaları nedir? Bu guslü almaları iyidir. Bu müekked sünneti terk etmemeleri güzeldir. Evet. Vasıfatı guslü kamili, kamil tam olan guslün sıfatı. Enyen diye bir kalbi kalbiyle niyet getirmesidir. Sümme yusimme sonra sümme yusemmi sümme yusemmi besmele çekmesi ve yagsil yedihi iki elini yıkaması felasen üç defa ve yagsilu fercehu ve fercini yıkamasıdır. Sümme yetevaddau sonra abdest alması vuduan kamile tam bir abdest alması sümme yuhsil ma'e sonra suyu dağıtması serpmesi ala ra'sihi başının üzerinde terase merratin 3 defa yuravvi sulaması usule şarihi saç tellerinin altını sulamasıdır. Thumma yu'immu bedenehu bil gusli sonra bedenin her tarafını gusül. Yuravvi ne demek? Doyurmak demek, öyle değil mi? Yani suya doymak demek. İrva, rava mesela. Bunlar hep ne? Doymak ama suya doymak. Yani başka bir şey değil yani. Yani yemek yiyerek doymak değil de. Evet. Thumma yu'immu bedenehu bil gusli sonra her tarafını. Sonra yu'immu bedenehu bil gusli. Bedenini gusül ile yıkama ile umumileştirir. Yani suyu her tarafına ne yapar? Umumileştirir. Ve yeddiku bedenehu bi yedihi iki elle bedenini ovalar. Liyesile el ma'u ileyhi suyun ona ulaşması için. Tamam. Şimdi burada duralım. Diyelim ki normalde guslün iki tane rüknü vardır. Yani guslün farzı nedir? Guslün farzı normalde ikidir. Bunlardan bir tanesi niyettir. Bunlardan bir tanesi niyettir. Niyet nedir? Kişinin kalbiyle bu fiile, bu amele azmetmesidir. Ve aynı zamanda ibadet olan guslü normal yıkamadan ayırması için de niyet şarttır. Yani şimdi aynı suyu üzerine dökmek, serinlemek için de olabilir. İnsan kirlendiğinden dolayı da olabilir. Bir de taabbut da olabilir. Yani cünüplüğü veyahut da büyük hadesi insan kendinden kaldırmak için de gusül yapabilir. Bu üçü de olabilir. Nedir şey? Niyet. Bu üçünü birbirinden ne içindir? Ayırmak içindir. İkincisi ise suyun bütün bedene ulaşmasıdır. Yani bütün bedenin azalarına suyun ne yapmasıdır? İkinci farzı suyun bütün bedenin azalarına ulaşmasıdır. Bu ikisi şeyin farzı. Guslün farzları. Bir de bununla beraber guslün sıfatı, yani guslün sünnetleri, guslün nasıl alınacağına dair bazı noktalar var. Burada önümüzde iki tane umde olan hadis var. Bunların ikisini de Peygamber aleyhissalatü vesselamın eşleri bize aktarıyor. Bir tanesini Hazreti Ayşe, bir tanesini de Ümmü Seleme. Peygamber aleyhissalatü vesselamın nasıl gusül aldığına dair bize anlatıyor. Hazreti Ayşe'nin hadisine gelince Hazreti Ayşe diyor ki Peygamberimiz, yani burada bu dört tane maddeyi özetleyelim. Önce diyor ellerini yıkar. Daha sonra abdest alır. Daha sonra başından aşağıya üç kere su döker. Daha sonra bütün bedenini yıkardı. Yani Hazreti Ayşe'nin Peygamberimizin abdestini, guslünü anlatırken önce diyor ellerini yıkardı. Daha sonra namaz abdesti alır gibi abdest alırdı. Ondan sonra başından aşağıya üç kere su dökerdi. Sonra bütün bedenine ne yapardı? Sonra bütün bedenine su dökerdi diyor. Bir de Ümmü Seleme'nin anlattığı var. Ümmü Seleme de diyor ki Peygamberimiz önce ellerini yıkardı. Daha sonra sağ eliyle su boşaltır. Sol eliyle cinsel uzvunu yıkardı. Hani işte menidir vesaire isabet etmişse onları yıkardı. Daha sonra abdest alırdı. Yok. Ellerini yıkardı. Sağ eliyle su döküp cinsel uzvunu yıkardı. Daha sonra ellerini toprağa sürer, ellerini temizlerdi. Daha sonra abdest alırdı. Daha sonra bütün vücudunu ne yapardı? Daha sonra bütün vücuduna su dökerdi. Kalan bütün vücudunu bu şekilde yıkar. Bir rivayette de en sonda işte ayaklarını yıkardı. Yani abdestten sonra bir daha ekstradan ne yapardı? Bir daha ayaklarını yıkardı diye. Şimdi dikkat edersek bu iki tane rivayetten önümüze çıkan şey şunlar. Yani Peygamberimizin gusül almasıyla alakalı. Farzlar belli, niyet edeceğiz. Bütün vücudun her tarafına su ulaşacak. Yani her tarafa su gidecek. Önce ellerini yıkardı. Gusül aldığı zaman. Daha sonra abdest alırdı. Ellerini yıkadıktan sonra veyahut da eğer menidir vesaire gibi eziyetler kendisine bulaşmışsa sağ eliyle su döker. Sol eli ise cinsel uzvunu yıkardı. Daha sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam abdest alırdı. Namaz abdesti alır gibi. Sonra başından aşağıya su döküp saçının diplerine kadar suyu yedirdiğinden, çünkü en sıkıntılı yerlerden biri baş, yani saçın hepsi ıslandı mı ıslanmadı mı diye. Saçın hepsini su yedirirdi. Ondan sonra vücudunun kalan yerine ne yapardı? Vücudunun kalan yerine suyu döker ve vücudunu bu şekilde suyu umumileştirerekten guslünü alırdı. Evet. وَالْمَرَةُ الْحَائِدُ اَوِ النُّفَسَاءُ Hayız ve nifaslı olan kadın. تَنْقُدُ رَأْسَهَا Başını açar mı? Evet. لِغُسْلِ Gusül için مِنَ الْحَائِدِ وَالْنِفَاسِ Ne kadar ne demek normalde? Ne kadar? Bozmak. Örüğünü bozar yani. Hani kadına saçlarını bağlıyorlar ya, örük mörük, onu bozar. وَاَمَّا الْجَنَابَةَ Cenabete gelince فَلَا تَنْقَدُهُ Onu bozmaz. حَيْنَ تَغْتَسِلُ لَهَا Onun için gusül aldığı zaman onu bozmaz. لِمَشَقَّةِ تَكْرَارِ Tekrarın meşakkat vereceği için. وَلَاكِنْ Fakat يَجِبُ عَلَيْهَا Onun üzerine vaciptir. اَنْ تُرَوِّي اُسُولَ شَعْرِهَا بِالْمَعِدْ Suyla saçlarının altını sulaması gereklidir. Evet. Şimdi bu mesele kadının normalde kadın her şeyinde erkek gibidir. Öyle değil mi? Yani kadın normalde bütün ahkamda erkek gibidir. Erkekle müsavidir hüküm noktasında. Ancak ne demiştik? Ancak bir delil gelir de kadının farklı bir amel yapması gerektiğini ifade ederse o zaman kadının durumu değişir. Ama normalde en-nisa'u şakâikur rijal. Yani erkeklerle kadınlar hüküm noktasında nedirler? Hüküm noktasında eşittirler. Kardeş gibidirler. Peygamberimiz bu hadisi nerede soruyor? Peygamberimiz ihtilamla ilgili konuştuğu zaman kadının biri soruyor. Peki diyor ya Resulallah, kadın erkeğin rüyada gördüğünü rüyasında görürse ona gusül etmek gerekli midir? Yani böyle bir soru yönelttiği zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam da diyor ki en-nisa'u kadınlar nedirler? Kadınlar şakâikur rijal. Yani erkeklerin şeyleridirler. Kardeşleridirler diyor. Ondan dolayı şimdi normalde dedi ki herkes saçının ta dibine kadar suyu ne yapması lazım? Ulaştırması lazım. Peki kadının hükmü de bunun gibi midir? Kadının hükmüne gelince burada Ümmü Seleme Peygamber aleyhissalatü vesselama bir soru soruyor. Ya Resulallah diyor, işte ben hayız oluyorum ve ben saçımı da bağlayan bir kadınım. Estağfurullah. Ben cünüplük halinden guslediyorum ve ben saçımı da bağlıyorum diyor. Ben onu açayım mı ya Resulallah diyor. Yani cünüplükten guslederken bağlamış olduğum saçımı açayım mı diyor. Tabii şimdi bu Peygamberimiz de hayır diyor. Yani açmayabileceğini, ona sadece diyor 3 defa saçından aşağıya su dökme senin için yeterlidir diyor Peygamberimiz. Şimdi soruya dikkat edersek Ümmü Seleme'nin sorduğu şu. Ben cünüplükten gusül ederken saçımı açabilir miyim? Diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam da diyor ki hayır, açmana gerek yoktur. Onun üzerine su dökme senin için yeterlidir. Şimdi bu bizim için bir şey ifade etmeyebilir ama bir kadın için öyle değil. Yani bir kadın için saçını aç, bir daha saçını yıka, bir daha tekrardan saçını yap, kurut vesaire bir sürü şey var. Bir sürü sıkıntısı var kadın için. Ondan dolayı Ümmü Seleme bunu sorduğu zaman diye tabii şimdi bizim burada yani yaşadığımız dönemde olduğu gibi işte yumuşatıcılardır, işte şampuanlardır vesaire, şudur budur. Yani bu kadar imkan da işte saç kurutma cihazlarıdır vesaire olmadığı için. Yani bir kadın için şimdi bu bir sorunsa o dönemde bir kadın için çok çok daha büyük sorundur. Saçı açmak, tekrar kurutmak, bağlamak vesaire gibi. Peygamberimiz de diyor hayır, açmana gerek yoktur. Yani 3 defa baştan aşağıya su döksen senin için yeterlidir diyor. Şimdi burada cumhur ulemaya göre kadın cünüplük halinde de, hayız halinde de saçının köklerine suyu ulaştırmak kaydıyla saçını açmayabilir. Cumhur ulema böyle demiş. İmam Ahmed'in mezhebine göre ise hayır, bu böyle değildir. Yani bir kadın normalde cünüplükten yıkanırken saçını evet açmayabilir ama hayızdan yıkandığı zaman saçını açmak zorundadır. Yani hayızdan yıkanıyorsa saçını açmak zorundadır. Niye? Burada hayızın geçmemesini, yani sadece bu hadisin cünüplüğe kas olduğunu, normalde kadının saçını açıp yıkamak zorunda olduğunu, lakin bu rivayet, yani bu hadis sadece kadının cünüplükten yıkanırken saçını açamayabileceğini, bunun sebebinin de meşakkat olduğunu. Yani işte hani kadın çokça cünüplüğü üzerinden kaldırmak için yıkanır ama hayız ayda bir defadır. Yani hayızın guslü ayda bir defadır. Onun için çok ciddi bir şey yoktur. Meşakkat yoktur diye. Tabi bu konuda çok ciddi bir tartışma var. Yani bu işte deliller, tarafların delilleri, delillerin ispatı vesaire, mezheplerin kendi içindeki görüşler gibi. Lakin Allahu alem bu konuda yani cumhurun söylemiş olduğu yani kadın saçının dibine su yetiştirdikten sonra saç yıkandıktan sonra kadını saçını açması veya açmaması çok da ne değildir? Çok da önemli değildir. Evet. وَيَجِبُ عَلَى الْمُقْتَسِلِ Gusül adam üzerine vaciptir. رَجْلًا كَانَ اَوْ اِمْرَاتًا İster kadın olsun ister erkek olsun. اَنْ يَتَفَقَّدَ Araştırması. اُسُولَ شَعْرِهِ Teftiş etmesi yani. Araştırması derken teftiş etmesi. اُسُولَ شَعْرِهِ Saçlarının dibini. وَمَغَابِنَ بَدَنِهِ En şeylerini, bedeninin böyle en ulaşılması zor yerlerini. وَمَا تَحْتَ حَلْقِهِ Boğazının altını. وَاِبْتِهِ Koltuk altının altını. وَسُرَّتِهِ Göbeğini. وَتِيِّ رُكْبَتِهِ Şuralar. Rukbetin iç kısmı. وَاِنْ كَانَ اللَّابِسَنْ سَاعَةً اَوْ خِطَى خَاتِمًا Eğer yüzük veya saat takmışsa فَاِنَّهُ يُحَرِّكُهُمَا O ikisini hareket ettirir. لِيَسِلَ الْمَاوُ اِلَى مَا تَحْتَهَا Onun altında olanlara su ulaşması için onu hareket ettirir. وَهَكَذَا يَجِبُ Aynı şekilde vaciptir. اَنْ يَهْتَمَّ بِيْسْبَاغِ الْغُسْلِ Guslü tam bir şekilde alma önem göstermesi vaciptir. بِحَيْتُ Şöyle ki لَا يَبَقَى Kalmayacak مِنْ بَدَنِهِ شَيْءٌ Bedeninde لَا يَسِلُ اِلَيْهِ الْمَاوُ Suyun kendisine ulaşmadığı bir yer kalmayacak bedeninde. وَقَالَ sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٍ Her saç teli altında cenabet vardır. فَقْسِلُ الشَّعْرَ Saç tellerini yıkayın. وَاَنْخُ الْبَشَرَ Deriyi temizleyin. رَوَهَ اَبُوْ دَعُوتَ temizleyin. Evet. Yani mesela Hazreti Ali'nin de bu konuda ilginç bir sözü var. وَمِنْ ثَمَّ عَدَيْتُ رَأْسِ diyor. Yani ben sırf hani suyun her tarafa ulaşması gerektiği düşüncesiyle saçlarını kazırmış Hazreti Ali. Yani kelmiş. Bunun sebebi de saçımı kendime düşman edindim diyor. Yani sırf gusülde her tarafa suyun ulaşması gerektiğinden dolayı saçımı kendime düşman edindim. Yani ne yaptım? Tuttum onu kestim manasında söylüyor. Normalde dediğimiz gibi guslün farzı nedir? Guslün farzı suyun bütün bedene ulaşmasıdır. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini açıkladığımız zaman sıfatul ma ile alakalı dedi ki hep hadisin sonunda sonra tüm bedenine su dökerdi. Yani sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bütün bedenine ne yapardı? Bütün bedenine suyu dökerdi. Bir de yukarıda bir şey söyledi bu konuyla alakalı. Onu da açıklayalım. Bedeni ovmak. Normalde bedeni ovmak farz değildir. Yani kendi zatından dolayı bedeni ovmak farz değildir. Lakin eğer suyun ulaşması ve suyun tam vücuda yedirilmesi için bedenin ovulması gerekiyorsa, yani suyun ulaşması için ta elle her tarafa dokunmak gerekiyorsa, bundan dolayı ovmak vacip olur. Yoksa hani bedeni normalde ovmak kendi zatında, haddi zatında vacip olan bir şey değildir. Ama eğer ancak suyun ulaşması veyahut da emin olmamız bu bedeni ovmakla hasıl olacaksa o zaman nedir? O zaman bedeni ovmak bundan dolayı şey olur. Bundan dolayı vacip olur. Ondan dolayı şeydir. Yani Müslüman gusül edinirken, gusül alırken suyun bütün bedenine ulaştığından emin olması için eliyle işte koltuk hatlarıdır. İşte bu diz kapaklarının alt kısmıdır. Göbek deliğidir. Ondan sonra işte iki bacağının arasında kalan kısımlardır. Ondan sonra işte kulak içidir vesaire. Buraları ne yapması lazım? Buraları teftiş etmesi lazım. Çünkü saçın dipleridir, kökleridir. Sakalın içidir. Mesela gusülde. Gusülde sakal şey gibi değildir. Her tarafının ne yapılması lazım? Her tarafının yapılması lazım. Ondan dolayı Müslümanın buna ne yapması lazım? Tefakkut dedi yani. Araştırarak bu şekilde yapma. Bu ister olmakla yapabilir. Elini bütün her tarafa ulaştırmakla olabilir. Şu anda işte şey değişti. Sistem değişti artık. Su zaten senin elini götürmene gerek yok. Su her tarafa rahatlıkla gidebiliyor. İşte duş başlığıyla. Ondan olabilir vesaire. Yani bir şekilde bunu yapılabilir. Bir şekilde bunu yapması lazım. Evet. وَلَا يَنْبَغِ لَهُ Ona gerekmez. اَيُّسْرِفَ فِي الصَّبِّ الْمَاءِ Suyu dökmede israf etmesi gerekmez. فَالْمَشْرُعُ Meşru olan تَقْلِيلُ الْمَاءِ Suyun azlığı. مَا الْإِسْبَاغِ Tam bir şekilde almakla birlikte suyun azlığıdır. Fakat kâne sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem يَتَوَدَّوْ بِالْمُدِّ Bir müdde abdest alırdı. وَيَغْتَسِلْ بِالسَّاعِ Bir sayla gusül alırdı. فَيَنْبَغِي gereklidir. اَلْاَقْتِدَاءُ bihi el-iktidav yetinmesi, bihi fi taklil mey, suyun ağzında yetinmesi, vadem israfi, israf olmaksızın suyun ağzında yetinmesi gerektirir. Bu zaten abdestle ilgili bölümde geçmişti. Yani Peygamberimizin bir litre bile olmayan bir suyla abdest aldı. 2,5 litre veya 3 litre gibi bir suyla da gusül abdesti. Gusül aldığına dair bölüm geçmişti. Tabi şimdi bu bizim için çok zor görünebilir. Özellikle 3 litre suyla gusül abdesti almak gibi bir şey. Hani bizde 3 litre su olduğu millet teyemmüm alıyor. Yani o kadar millete 3 litre su yok diyor adam. Yani 3 litre su oldu mu? Eski zamanda insanlar 3 litre suyla gusül abdesti alıyorlar. Bunun sebebi çeşme. Yani şu anda bu çeşmenin rahatlığından dolayı suyu bolca israfa gözümüz, kalbimiz, bedenimiz alıştığından dolayı 3 litre su bize çok az geliyor. Ama normalde suyun olmadığı yerlerde yani insan 3 litre suyla çok rahat bir şekilde gusül abdesti alabiliyor yani. Evet. Kemâ yecibu alel muhtesili gusül alanın üzerine vacip olduğu gibi yestetira. Kemâ yecibu aynı bunun gibi vacip olur. Ne? Alel muhtesili en yestetira. Yani örtünmesi de onun üzerine vacip olur. Hani isbah yapıp israf yapmaması, her tarafına suyu ulaştırması gibi aynı zamanda örtünmesi de onun üzerine vacip olur. Evet. Fela yecuzu caiz değildir en yaktasıyla yıkanması oryanen çıplak beynen nasi insanlar arasında çıplak yıkanması caiz değildir. Evet. Li hadisi hadisten dolayı innallaha hayyun Allah hayaldır sittirun örtendir. يُحِبُّ الْحَيَاءَ Hayayı sever ve sitra örtünmeyi sever. فَاِذَا اِخْتَسَلَ اَحَدُكُمْ اَحَدُكُمْ sizden biriniz yıkandığı zaman el yastatir örtünsün. رَوَاهُ اَبُو دَاوُدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالْغُسْلُ. Evet. Şimdi normalde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bakıyor ki adamın biri yıkanıyor. İnsanlar da insanlar görecek şekilde ve örtü almamış kendi üzerine. Peygamberimiz de bu hadis-i şerifi söyler. İnna Allah hayyun sittirun yuhibbul hayae ve sitra. Fe iza ihtasala ahadukum felyestetir. Sizden biri diyor, Allah bunu sever, sizden biri yıkandığı zaman da örtünsün. Yani bu hadisin söylenme gayesi bu. Yoksa normalde bu hadisten şu da anlaşılır. Hadisin vurudul hadis söylenmeyen, hadisin niye söylendiği anlaşılmanda peygamber emretmiş. Kişi yıkandığı zaman mutlaka şey yapması lazım. Örtünmesi lazım yani. Bir insan çıplak yıkanamaz gibi bir mana da anlaşılabilir. Ama hadisin o niye söylendiği zaman yani peygamberimizin bir adamı çıplak vaziyette yıkanırken gördüğünden dolayı bunu söylendiği zaman o zaman hadisin manası anlaşılır. Şimdi normalde aynı şekilde şöyle bir şey de var. Sahabenin biri peygamberimize soruyor. Ya Resulallah diyor bizden biri tek olduğu zaman nasıl olacak? Yani hani gusülde. Peygamberimiz diyor Allahu ahakku en yustahya minhu. Allah kendisinden haya edilmeye en hak sahibi olandır diye. Allah yani nasıl ki insanların yanında yıkanırken haya edip örtünüyorsunuz. Hakeza Allah azze ve celle örtünme noktasında en çok hak sahibi olan hayayı hak eden Allah azze ve celle'dir diyor. Şimdi normalde mesela İmam Bukhari bab başlığı atmış. Demiş ki men tesettara vahdehu uryanen men ihtesele vahdehu uryanen ve men tesettara fessitru efdalu. Evet. Tek başına uryan yıkananlar babı. Yani çıplak yıkananlar babı. Kim de örtünürse örtü daha efdaldir diye. Şimdi burada Hazreti Musa'nın uryan yıkandığına dair hadisi zikrediyor. Normalde diyor Beni İsrail'de peygamberimiz insanlar beraber yıkanırdı. Yani birbirlerini görecek şekilde çıplak yıkanırlardı diyor. Musa ise ayrı yıkanırdı. Yani onların olduğu toplu alanlarda onlarla yıkanmazdı. Dediler ki diyor Musa da kesin bir problem var. Hani erkekliğinde vesaire bir problem var. Ondan dolayı bizimle beraber yıkanmaktan çekiniyor diye. Bir gün diyor Hazreti Musa elbisesini bir taşın üstüne atıp taşın arkasında yıkanırken taş yuvarlandı. Hazreti Musa ortada kaldı. Yani üryan bir şekilde ortada kaldı ve taşın peşinden koştu ki elbisesini almak için. Bu arada Beni İsrail onu görmüş oldu. Yani onu çıplakken de görmüş oldu ve Musa'da bir beis, bir hastalık, bir sıkıntı, bir eksiklik olmadığını ne yaptılar? Anladılar. Ne diyor? Yine Hazreti Eyüp mesela, Hazreti Eyüp bir gün tek üryan bir şekilde yani çıplak bir şekilde yıkanırken diyor Peygamberimiz, ona gökyüzünden altın çekirgeler yağmaya başladı. Ve Hazreti Eyüp onları topladı diyor. Allah dedi ki ey Eyüp, ben seni bunlardan müstağni kılmadım mı? Yani senin zengin niye bunları topluyorsun? O da dedi ki ya Rabbi, ben bunlardan müstağni olsam da senin bereketinden müstağni değilim. Yani hani bu senin bereketindir. Bana yağdırıyorsun. Ben senin bereketinden müstağni değilim der diyor. Bir de bizim bildiğimiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ile Hazreti Ayşe'nin aynı kaptan beraber gusül almaları gibi. Burada da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın veya Ayşe annemizin örtündüğüne dair hiçbir karine söz konusu değil ve asıl olan gusülde insanların ne yapmasıdır? Asıl olan gusülde insanların örtünmemesidir. Hani bilinen asıl olan insanların örtünmemesidir. Ondan dolayı diyebiliriz ki insanların içinde avreti görünecek şekilde gusül alması haramdır. Yani diz kapağıyla göbeğin arasındaki bölüm görünecek şekilde gusül alması haramdır. İnsan tek olduğu zaman ise insanın çıplak olması, üryan olması caizdir kimsenin görmediği yerde. Lakin Allah hayayı en çok hak ettiğinden dolayı kişinin yine aynı haya organlarını örtmüş olması kendisi için nedir? Kendisi için efdal olandır. Tamam? وَالْغُسْلُ مِنْ حَدَسِ الْاَكْبَرِ Büyük abdestsizlikten gusül almak اَمَانَةٌ مِنْ جُمْلَةِ الْاَمَانَاتِ Emanetlerin genelinden bir emanettir. اَلَّتِ وَاَمَانَتَّرْ ki بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ رَبِّهِ Kul ile Rabbi arasındaki emanet. يَجِبْ عَلَيْهِ Onun üzerine vaciptir. اَنْ يُحَافِذَ عَلَيْهِ Onu koruması gereklidir. وَاَنْ يَهْتَمَّ بِاَحْكَامِهِ Hükümlerine önem vermesi gereklidir. لِيُؤَدِّيَهُ Eda etmesi için عَلَى وَجْهِ الْمَشْرُعِ Meşru yönüyle ona eda etmesi için. وَمَا اَشْكَلَ عَلَيْهِ Problemi gelenleri min ahkami hükümlerinden ve mucibatihi gerektirdiklerinden سَأَلَ عَنْهُ Sorması gereklidir. وَلَا يَمْنَعُهُ الْحَيَاءُ Hayası وَلَا يَمْنَعُهُ الْحَيَاءُ Hayaun men etmez min zelike men etmemesi hayanın bunun men etmemesi gereklidir. فَاِنَّ اللّٰهَ Allah لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ Haktan haya etmez. فَالْحَيَاءُ Haya اَلَّذِي اُحَيَاكِ يَمْنَعُ صَاحِبَهُ Sahibini men ediyor. مِنَ السُؤَالِ Soru sormaktan an umuri dinihi dininin işlerinden soru sormaktan men eden haya Hayâun medmûmun, yerilmiş hayadır. Ve huve cübnun neşşeytani, bu şeytandan korkmaktır. Yüthebbita bihil insâne, insanı kaydırması için. Sebbeta ne demek? Alıkoymak değil mi? Alıkoyması için el insâne, insanı an istikmâli dinihi, dininin tam olmasından alıkoyması. Ve ma'rifeti mâ yelzemuhu, ona gerekli olanları bilmesinden, min ahkâmi hükümlerden, ona gerekli olan bilmesinden şeytan alıkoymasıdır. Evet. Normalde İbn-i Abbas ne diyordu? Hakeza Mücahit'ten de bu sözü naklediliyor. O da onun talebesi zaten. Diyor ki, ilmi hayalı olan, yani utangaç olan ve kibirli olan ilmi öğrenemez. Neden dolayı? Çünkü kibirli olan adam soru sormaktan utanır. Kibirlidir çünkü bilmediğini, anlamadığı anlaşılmasın diye soru sormaya çekinir. Bu da ilim öğrenemez. Hayalı olan da utanır. Yani soru sormaya çekingenlik olduğundan dolayı soru sormaya utanır. Bu ikisi de ne yapamaz? İlim öğrenemez. Normalde daha önce de söylemiştik. Haya nedir? Haya güzeldir. Yani haya Allah Azze ve Celle'dendir. Haya güzeldir. Haya imanın şubelerindendir. Ve Peygamberimiz bırak çünkü hayanın hepsi hayırdır demiştir. Ama bu hangi hayadır? Bu insanı kötülükten alıkoyan hayadır. Yoksa insanı hayırdan alıkoyan şeyin ismi haya değildir. Şeyh'in dediği gibi cübnün mine şeytanidir. Şeytandan bir korkaklıktır. Yani haya nedir? İnsanı haramlardan, Allah'ın gazabını insanın üzerine çekecek amellerden, insanı men eden duygudur. Yani Allah korkusundan dolayı insanı haramlardan ve ayıplardan uzak durmasıdır. Bunun ismi hayadır. Ama eğer bir insana haya dediğimiz şey veyahut da haya denildikleri, isimlendirdikleri şey insanı hayırdan, hayrı öğrenmekten, hayrı yapmaktan insanı alıkoyuyorsa o zaman bu ne değildir? O zaman bu haya değildir. Bu şeytandan bir korkaklıktır veya şeytanın sahibini kullanmasıdır. Ondan dolayı insanın üzerine işgal olan, insanın üzerinden şey yaptığı, bilmediği meseleleri hangi konuyla alakalı olursa olsun mutlaka ne yapması lazım? Sorması lazım. Hatta biliyorsunuz Ümmü Seleme Peygamberimize soru sorduğu zaman ne diyor? Ya Resulallah diyor, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ Allah diyor haktan utanmaz. Yani ihtilamla alakalı. Kadının işte rüyasında bir erkeği görmesiyle alakalı bir soru soracak. E tabii şimdi soru ayıp bir soru. Yani hani nasıl soracak kadın, hani bir kadın rüyasında bir erkeği görürse diye. Zaten işi biraz daha yani hayasından dolayı kadın rüyasında kocasını görürse diyor mesela. Hani daha hayalı soru ama sorunun başta ne diyor? Allah haktan utanmaz ya Resulallah diyor ve sorusunu soruyor. Ve geçen dersimizde de söylemiştik. Demiştik ki bazı hadislerin zahiri yani zikreden için veyahut da dinleyen için hayaya münafi gibi görünebilir. Bu böyle değildir. Çünkü insanın şer'i ahkamı öğrenmesi için tafsilata gitmesi gerekir. Ancak tafsilat ile insan kendi dininde ve dininin işlerinde basiret sahibi, nur sahibi olabilir. Bundan dolayı Peygamberimiz hiçbir kapalılık bırakmayacak şekilde hadisleri çok net söylemiştir. Hani kinaye yapabilir Peygamberimiz. Yani kinaye kullanarak da bazı şeyleri anlatabilir ama kinayenin anlaşılması herkeste eşit değildir. Yani kinayeyi anlamayabilir bazı insanlar. Şer'i ahkamda kapalılık söz konusu olur. Ondan dolayı çok açık, zahir ve belirgin ifadelerle Peygamberimiz meramını ve maksudunu anlatmıştır. Müslümana da şer'i ahkamı öğrenirken ve öğretirken aynı bu şekilde olması lazım. Buna engel olan duygunun ismi de haya değildir. Bu korkaklıktır. Evet. Bu emru taharati, taharet emri azimun, büyüktür. Ve tefritu fi şe'nihe hatirun. Ve tefritu gevşeklik göstermek onda hatirun. Tehlikelidir. Tehlikelidir. Lienne, çünkü o teterettebu aleyhe, onun üzerine terettüp ediyor. Sihhatu salati, namazın sıhhati, elleti, o ki, o namaz ki, hiye amudul islami, İslam'ın direğidir. Nes'elullahe lene ve li cemi'el muslimine, kendimiz için ve bütün Müslümanlar için istiyoruz. El basirete, Allah'tan istiyoruz. El basirete, basiret, fi dinihi, dininde ve ihlase, ihlas diyoruz. Lehu, ondan, fi kavlihi, fil kavli vel ameli, amelde ve sözde ondan ihlas diyoruz. Evet. Şimdi normalde burada işte bir anlatılmayan bir iki mesele var, onu söyleyelim. Geçen sorulan bir soru da vardı. Hani bir arkadaşımız demişti ki bir adamın gusül alırken mesela diyelim ki abdesti bozuldu. Hani gusül esnasında eli cinsel uzvuna değdi mesela. Biz demiştik cinsel uzva değmek abdesti bozan unsurlardandır. Bu adamın durumu ne olacak? Guslü bitirdiği zaman abdest alacak mı tekrardan yoksa onun üzerine kalır mı? Şimdi normalde Hazreti Ayşe diyor ki Peygamberimiz gusül alırdı, daha sonra ben onun abdest aldığını görmezdim. Yani guslü bitirdikten sonra ekstra, hani diğer cünüp oldu, gidiyor gusül alıyor. Bir de ekstradan ben onun gusül için abdest aldığını ben görmezdim. Yani bu ne demektir? Yani Peygamberimizin almış olduğu gusül abdestine yerine geçerdi manasında. Yani ekstradan bir daha ne yapmazdı? Abdest almazdı. Ondan dolayı İnsan guslü gerektiren bir hal vaki olduğu zaman insanın gusül alması, abdest almasından insanı müstahni kılar. Yani bir daha insanın ekstradan abdest almasına ne yoktur? Gerek yoktur. Gusül esnasında kişinin abdestini bozacak bir hal hasıl olursa gusül bitti demeyene kadar hiçbir zarar vermez. Ama gusül bitti dediğimiz anda elimiz cinsel uzvumuza değerse, bir yellenme olursa, küçük ve büyük abdest vesaire yani abdesti bozan hallerden herhangi biri hasıl olursa o zaman tekrardan abdest almak nedir? Tekrardan abdest almak gerekir. Lakin henüz gusül bitmedi. Yani guslün içinde olduğumuzu, kanaatinde olduğumuz müddetçe henüz daha gusle devam ediyorsak elimizin değmesi, abdestimizin bozulması hiçbir etkisi nedir? Hiçbir etkisi yoktur. Ancak ibret gusül bittiği andan sonradır. Bir de mesela diyelim ki bir mesele daha. 3-4 tane sebep bir araya toplandı. Yani mesela bir kadın hem cünüp oldu, cinsel münasebette bulundu. Akabine diyelim ki hayız oldu. Gördü mesela. Şimdi bu kadının bir gusül mü alması gerekir? Yoksa iki tane ayrı ayrı gusül mü alması gerekir temizlenmesi için? Yani guslü gerektiren birden fazla sebep hasıl olduğu zaman her biri için ayrı ayrı mı gusül almak lazım? Yoksa bir tane gusül hepsini yerine geçer mi meselesi. Bu meselede bir tane gusül bunların hepsini yerine geçer. Yani kişi guslü gerektiren 3-4 tane hal hasıl olur, vaki olursa bunların her biri için ayrı ayrı gusül etmesi gerekmez. Tek bir tane gusül bunların hepsini ortadan kaldırmaya yeterlidir. Yine cünüp bir adamın gusülü ertelemesi caiz midir? Yani diyelim ki bir adam cünüp oldu. Bu adamın gusül almaması bu adamın guslü ertelemesi şey midir? Bu adamın guslü ertelemesi caiz midir? Normalde bu meseleyle alakalı Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا Melekler bir eve girmezler. فِيهِ سُورَةٌ اَوْ كَلْبٌ اَوْ جُنُوبٌ İçinde cünüp veyahut da içinde köpek veya içinde suret olan eve melekler girmezler diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Şimdi burada bununla beraber yine bu hadis Ebu Davud'da geçiyor. Bununla beraber Peygamber aleyhissalatu vesselam Ebu Hureyre'yi bir gün yolda görüyor mesela. Ebu Hureyre peygamberimizden kaçıyor. Daha sonra geldiği zaman Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam diyor, niye benden kaçıyordun ey Ebu Hureyre? Ben cünüptüm ya Resulallah diyor. Cünüp olduğum için seninle o haldeyken seninle beraber oturmak istemedim diyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam da diyor ki Subhanallah, Müslüman necis olmaz. Yani sen necis değilsin ki o halde hani benden kaçıyorsun veyahut da. Yani normalde Ebu Hureyre'yi o hal üzere kalmasını ikrar ediyor. Yani Peygamberimiz o halde olduğu halde kendi yanına gelebileceğini ne yapıyor? Ebu Hureyre'ye aynı zamanda ikrar ediyor. Şimdi bu iki hadis arasında zahiren bir şey var, çelişki var. Aynı zamanda Hazreti Ayşe diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam gece cünüp olup uyumak istediği zaman abdest alır öyle uyurdu. Yani gusül almaz, abdest alır o şekilde uyurdu diyor. Hazreti Ömer soruyor Peygamberimize, ya Resulallah diyor, bizden biri cünüpken uyumak ister, yemek içmek, gezmek isterse ne yapsın? Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor namaz abdesti için abdest alsın, cinsel uzvunu yıkasın, tamam yeter diyor onun için. Şimdi son zikrettiğim hadisler Ebu Hureyre hadisi ve ondan bu tarafa olan hadisler Peygamber aleyhissalatu vesselamın cünüpken abdest aldığına, abdeste teşvik ettiğine. Birinci hadis Peygamber aleyhissalatu vesselamın cünüp olan eve melek girmeyeceğine dair. Tabi buradaki cünüp lafzı sahih midir, zayıf mıdır? Bu ihtilaflı olan bir mesele. Bir de Hazreti Ayşe Peygamberimiz diyor ki cünüpken suya dokunmadan yatardı. Yani abdest almadan, zahiren öyle anlaşılıyor tabi. Abdest almadan yatardı. Şimdi dikkat ederseniz birbiriyle tamamen çelişik olan hadisler. Yani zahiren görüntü itibariyle çelişik gibi görünen hadisler var. Bir, cünüp olan eve melek girmez. İki, Peygamberimiz cünüpken sadece abdest alırdı ve cünüp olan sahabe uzaklaştığında hayır yani buna gerek yok diyor. Üç, Peygamberimiz hiç suya dokunmadan cünüp halinde uyurdu mesela. Şimdi bunlar tabii birbirine zıt gibi olunca alimler cem yapmaya çalışmışlar. Bunların arasını birleştirmeye çalışmışlar. Son zikretmiş olduğum hadisle alakalı demişler ki Peygamberimiz suya dokunmazdıdan kasıt, yani Peygamberimiz gusül suyuna dokunmazdı. Kasıt bu. Yoksa abdest almazdı der. Yine Hazreti Ayşe başka rivayetlerde Peygamberimizin abdest aldığını söylüyordu. Peygamberimiz içerisinde melek olan eve girmezdi. Cünüp, yani cünüp olan eve melek girmez hadisinde. Hadisi sahih kabul edenler diyorlar ki burada kasıt her cünüp değil. Namaz vakti girmesine rağmen, yani namaz kılacağını bile bile cünüplüğü umursamayan, bunu küçük, yani bu konuda tefrite giden, bu konuda gevşekliğe giden ama bu cünüplüğünden dolayı değil, yani namazın vaktini gözetmediğinden, namazı gözetmediğinden dolayı diyorlar. Ama normalde bir Müslüman cünüpken abdest aldıktan sonra, abdesti kaldıktan sonra şey yapabilir. Abdesti olduktan sonra namaz vakti geçirmemek kaydıyla cünüplük halini erteleyebilir. Yani hemen gusül almayabilir demişler. Allah alem bunların içerisinden en yani racih olan, daha çünkü birçok görüş de zikredilmiş. Bu benim zikrettiklerimle beraber çok fazla görüş de aynı zamanda zikredilmiş. En racih olan hangisi de şudur. Bir Müslüman cünüp olduğu zaman hemen üzerine gusül abdest alması farz değildir. Lakin bir Müslümanın sünnet olaraktan cünüplük halinde abdest alıp en azından abdestli bir halde bulunması gerekir. Evet. Buraya kadar sormak istediğiniz veyahut da anlamadığımız bir nokta var mı? Yok. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.